universitate, ci să sperăm, numai că domnul profesor a pus o problemă, că a programelor școlare. Totul pornește din școală și totul se întoarce înapoi în școală. Toată munca noastră, da? Vreau să vă atrag atenția că de câte, de o lună, cel mult o lună, gradul 2 în învățământ, inclusiv la română, inclusiv la toate specialitățile, a eliminat proba de specialitate, deci un profesor nu mai dă nici măcar pentru gradul 2 o probă de literatură română sau de limba română, ci numai de pe metodica predării. Dar atenția că poate cineva tipă mai tare. Eu nu mai am unde. Eu sunt în momentul de față întâmplător șefa comisiei metodice la franceză pentru Universitatea de București. Am aflat asta oficial. Deci noi nu mai avem dreptul să mai examinăm la materia de specialitate profesorii noștri de școală și de liceu. Se presupune că nu? Apoi iată să vă spun, definitiv a comisar luat de acum câțiva ani, a trecut la casă de corporitate. Acolo de mult era mai tot. Avea lucrarea în gradul 2. Această șansă. Nu mai avem. Nu mai avem posibilitatea să chemăm la reciclare în vederea gradului. Ca să mai spune ceva. Iar lucrarea de gradul 1, stimați colegi, care era o bună prevenire pentru a selecta din prevenirea universitară, colegii cu adevărat valoare, este o lucrare metodico-științifică, care la ora asta trei sferturi trebuie să fie metodică și doar un sfert științifică conform cu procedurile și vă dați seama în aceste condiții. Ce ne mai putem noi cere lor în condițiile în care noi de la facultate și până la gradul întâi nu mai întrebăm nimic legat de limba sau de literatură. Și în aceste condiții, despre ce legătură cu școala putem vorbi până nu reglementăm acest lucru. Domnul profesor, mă scuzați că tot mai intervenit, două probleme. În legătură cu apelul pe care l-ați făcut unor instituții, vă rog să nu uitați Arhivele Naționale. Ca lucrător acolo o bună bucată de vreme, pot să vă spun că este un tezaur necercetat suficient. Vreau să vă spun că există cărți rare, cărți vechi. Eu am avut și norocul după 92, când profesorul Scurcu a preluat Arhivele Naționale, m-am dus și eu acolo așa și mi-a pus în brațe Fondul Arhivistic Eclesiastic. Foarte puțin lucrat. Vă spun, am găsit comod extraordinar. Una dintre roadele acestea e cartea care v-am aflat cu dumneavoastră astăzi, cu mare plăcere. Vreau să vă spun, Arhivele Naționale sunt o comoară de documente, de limbă, de cultură, de civilizație. Sunt nouă limbă. Și a doua problemă, ce a sublinat dumneavoastră și acum profit de faptul că și domnul profesor Țără, un început legat de limba scrierilor religioase. A fost în comisie la o teză de doctorat la teologie, a fost în comisie, dacă vorbim sau nu vorbim de stilul bisericesc. De la alte întrebări sau discuții? Vă rog frumos, să ne spui și ce ne-ați spus. În față de cercetare, vreau să mă fac câteva lucruri. În cercetarea mea, am constatat la Academie, la manuscrise, cercetarea mea fiind pe Sfântul Ion Grădeaur, am identificat toate manuscrisele care au acolo o singură mențiune, un limit. Din curiozitate, m-am dus și am cercetat câteva de astfel de manuscrise, de-am identificat o limbă și vreau să vă spun că sunt că foarte, foarte multe ori neidentificate la Academia Română. Scrieți-mi un subiect, un studiu despre și... Și mă bucur foarte mult că s-a pus în discuție această reeditare a testelor vechi care se adaptează. La mine acasă s-au editat trei cărți și chiar vreau să... Mulțumesc.

Și îmi fac primul aceste lucruri. Am vrut să-l convinc pe Dan Dampierescu. Nu mai văd aici. Eu sunt singurul care l-am înregistrat tot ce am văzut. El îl gândește monumental și imaginează așa un corp de texte pe care nu știu dacă ne apucăm să le vedem. Eu îi doresc să le facă. Aș vrea o chestiune mult mai rapidă și mai accesibilă. Un volum de 1000 de pagini, 1200 de pagini. Texte religioase, de gândire religioase, de la mitropoliții noștri, să zicem, până la teologii moderni. Asta ar fi interesant. Ce gândește ortodoxia românească, oamenii învățați din această scură? Este important, adică să ne adresăm un anumit public. Ei, sunt foarte multe. Eu am fost foarte mulțumit că cei doi profesori pe care le vedeți au făcut o ediție frumoasă, bună, din Buda Ivelanu. E un succes, cred, l-am readus pe Buda Ivelanu. După ce m-am tot trăit cu niște adelele din a voastră, că nu s-a ținut de cuvânt, nu s-a ținut de ce spune Vlad, că adelele îi duc lucrurile la capăt. Nu trebuie tot cu forțe balacă să facem acest lucru și vom continua. Aceste ediții, insist asupra, aceste ediții care sunt frumoase, sunt și obiecte estetice, sunt și foarte necesare culturale. Cine va putea să facă o antologie de începuturile poeziei române moderne? Noi am scris, e mai ușor să scrie. Dar cineva să facă o antologie de aceasta. Și atâta, zile trecute, am primat câțiva din tine, colaborator, să pornim un dicționar, o antologie mare al moralismului românesc. O veche obsesie a mea, pentru că poezie, noi suntem bun moraliști. Începând cu Cronicarii, cu Buda Ivelanu, nu mai vorbim de criticii români. Criticii români, forța lor este moralismul. Ce moralist fiind este Ivrăilean. Recitiță, Ivrăilean. Nu mai vorbim de Iorda, Călinescu și așa mai departe. Deci, foarte multe lucruri de făcut. Și ideea dumneavoastră că trebuie să adunați pe oameni, să-i responsabilizăm, să ne responsabilizăm toți. Să avem o cultură pe care, dacă nu avem grijă de ea, nimeni nu are grijă. Să ne așteptăm de la oamenii politici de la... Nu vor face nimic, vor face treburile lor. Și nici Europa. Stăia cu ochii pe noi, dar să știți că de dat nu ne dă nimic. E o responsabilitate mare. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, ați amintit și dumneavoastră, chestiunea este chestiunea, a vorbit și domnul profesor Brâncuș de cum scriem noi despre literatură. Nu știu dacă a fost un refros sau nu, dar s-a zis pe termine, sunt că a luat-o ușor, dar a luat-o bine tot. A luat-o bine. Poftim? Ușor, dar drept. Atât drept, pentru că are un ochi extraordinar și când te bagi undeva, dai peste el și trebuie să... Alții au făcut-o ca amator, bine, și cei mai mulți, fac amator, dacă nu... Am avut o experiență, sunt în prim proces și trebuie să dau tic, adică să încerc să citesc această literatură, nu atât dintr-un unghi estetic foarte eguros, și urmărind ideea identității, cum se gândesc românii între ei și cum se gândesc, cum ne gândesc alții pe noi. Nu știți ce important este acest lucru și ce lucru putem scoate noi, timp prioritare în timp. am tindit mai vorbind la cei culanțe din texte care nu sunt literare, nu? Aș fi putut să vorbesc astăzi, dar am renunțat, pentru că am vorbit prea mult la deschidere, despre discursul gurman, discursul gastronomic în cultura noastră, de la stoicul Cantacuzino până la Povălnicianu și Mândruț. Este așa o mică pandoseala mea, dar să vedeți ce lucruri interesante să vedem în cărțile de literaturie, ce mâncau românii, care era protocolul, literatura de ceremonial. Lucrul acesta, deci citește aceste texte, urmărești ceva și găsești. Deci sunt mai multe unguri de a recupera această cultură. Și una, pentru că am ajuns aici pe doamna Maria Drac, ne-am amintit de o temă la care dânsa lucrează. Și, de fapt, e un domeniu al literaturii noastre, al culturii noastre, în altă limbă. Ce facem cu ea? Ce facem? Aici, mari critici români s-au decis. S-au decis într-un mod discutabil. Pentru că, știți, l-a expus pe, mă refer la epoca modernă, nu l-a băgat în istoria lui pe Panexistra. Era un fel de limbă franceză. Francezii nu au băgat nici de aia de evitează. Panexistati este probabil totuși cel mai citit scriitor de origine română, frate, evitat. Galimar, publică mereu în ediție, am văzut și atunci câteva să vreau să fie un ediție nouă. Un editor francez nu face acest lucru fără să câștige ceva. Deci să cumpere, să citește, să cumpără cartea. Ei, ce facem noi cu literatura de literatura grecească, care sunt? Pe mine m-a impresionat ce a spus nostru cu dramaturgii de limbă neogreacă, opere scrise pe teritoriul românesc sau de greci care au trăit aici. E o parte, nu putem da la o parte. La literatura în limba latină. Deci toate aceste lucruri trebuie într-un fel să le avem în vedere, să avem asta în special specialiștii. Ei, mai ar fi încă o chestiune discutată, dar asta e mult prea specială. Cum scriem când vrem să recuperăm estetica? Asta e o chestiune care ține. Eu am făcut o încercare cu această carte care a fost citată aici și văd că o țineți minte, dimineața poeți. Nu știu dacă ați reținut justificarea mea. Eu am pornit să scriu acest eseu ca să mă răzbun pentru patimile mele ca elev. Profesorii de română ne predau și ne numărau cu acest autor, care nu mi-a dat plăcea. M-am apucat să scriu într-un fel și am terminat într-un fel de discurs îndrăgostit cu acest autor. Nu m-a părăsit nici acum acest discurs. Pregătind o ediție zică definitivă, am mai scris două capitole despre poeții minori din această epocă, care și interesează. Ce poeți minori interesanți erau la între 1850 și 60. Crețeanu, Depărățeanu, care merge și mai târziu. Acest Depărățeanu, Muntan, la nostru, era din Roșor, introduce ironie, introduce discursul intelectual, detașarea. Le recitiți și trebuie într-un mod. Dacă ei în serios și îți bat joc de ei, nu realizezi nimic. Este încă o parodie. Pe de altă parte, nu se iei prea serios, adică trebuie să vezi modelele, vezi încercarea lor, mișcarea fanteziei lor. Crețeam. Crețeam și foarte interesant, religian. Din epoca lui anul 60, Olănescu Ascanu. Vârsta Scanilor este un fel de Călinescu de atunci. Un poet intelectual, un poet imposturile lui Călinescu, există în Nuce, să spunem, în acești poeți care se luptau cu o depresie, nu știu de ce este în toată poezia. Poezia lor de dragoste, nu? E depresivă, au o tristețe nei și un scepticism. Contează foarte mult de stilul în care putem recupera această atât la profund și vă promit că nu vin cu bucătăria românească în fața dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc!